Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz sağ olun, var olun. Babam 83 yaşındaydı. Artık yaşını almıştı. Son anına kadar gayet iyiydi. Ama işte yaşlılık onu aldı götürdü. İşin doğrusu bizim babayla oğul arasında çok fazla bir diyaloğumuz olmadı. Çok genç yaşta, ortaokul sıralarında koptu o bak. Ama insan babası işte. Baba olduğu için babamız dedik. Fakat bildiğimiz gibi bilinen bir bağ hiçbir zaman oluşmadı. Çünkü bizim yolumuz ayrıydı. Onların da bize dayattıkları yollar ayrıydı. Baba-oğul kavgasını biz çok genç yaşlarda başlattık. Delikanlık yaşlarımızda ise fikir hayatına girdiğimiz zaman bu kavga iyice arttı. İyi kötü anılarımız oldu. Bu anılar geldi geçti. Tabii yaşlar ilerledikçe babamızda da değişiklikler oldu. Bizde de değişiklikler oldu. Aradaki ilişkiler biraz daha saygıya yöneldi. Ne bileyim işte farklı şeyler oldu. Biraz da uzaklıkların getirdiği şeyler. 20 yıldır aşağı yukarı dışarılardayız. 20 yıldır dışarıda olmasının getirdiği avantajlarla ayrılıklar biraz daha aradaki didişmeleri kaldırıyor ve aradaki görüşleri kaldırıyor. Ama şu var ki bizim çizdiğimiz yol, Allah'ın yolu onlara hep ters geldi. Hep onlar farklı yerlerde kendilerine mecra buldu. Dünyevi çıkarlar, dünyevilik onlar için daima ön plana çıktı. Ben cezaevine girdiğim zaman anam hakkımı helal etmem diye geldi. Babam emniyete gitti. Ben ona defalarca tembih ettim. Böyle şeylere girme diye. Siyasi şube amirine dert yandı. Yaptığımız her şeye gitti anlattı. Güya lehimize davranacaktı falan filan işte. Onlara göre hayatta var olmak veyahut da hayatta bir şeylere sahip olmak, mal mülk sahibi olmaktı. İyi bir kariyer sahibi olmaktı. İyi bir mevki sahibi olmaktı. Biz de hiçbir zaman olamadık. Ancak son zamanlarda işte ev yer sahibi olmanın, araba sahibi olmanın, biraz gelir sahibi olmanın avantajıyla onların gözünde adam olmaya başlamıştık. Onun için sadece Allah'a ait yaşamaya başladığımızda ve bunun mücadelesini verdiğimizde onlara göre biz bu hayatta adam olacak insanlar gözüyle bakılmadık, bakmadılar da. Ama işte geldi geçti. İyileriyle, kötüleriyle, şuyla buyla bir defter kapandı. Bizim defterlerimiz de kapanacak mutlaka. Bir gün gelecek, onlar da kapanacak. Bunun bilincindeyiz hepimiz aşağı yukarı. Hayatın her gidişatında, her dönüşümünde topluma göre sabır dilediğimiz şeyler var. Ancak ben sabrı hiçbir zaman toplumun anladığı gibi anlamıyorum. Bunu da defalarca tekrar ediyorum. Sabır, inanılan çizgiden asla sapmamaktır. Musibetlere karşı veya belalara karşı veya sıkıntılara karşı metanet göstermek anlamındaki bir sabrı asla kabul etmedim ve kabul etmiyorum. Allah'ın bize öğrettiği sabır Kur'an'da, insanın her ne şart altında olursa olsun asla inandığı çizgiden, inandığı yoldan vazgeçmemesidir. İşte Nas suresinde anlatılan veya As suresinde anlatılan budur. O sabredenler mutlaka kurtulacaklardır. Çünkü onlar inançlarında ve gittikleri yolda asla başlarına ne gelirse gelsin vazgeçmemişlerdir. Enam suresi 74'ten itibaren Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim babası Azer'e bir takım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Böylece biz kesin iman edenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin hikmetlerini gösteriyorduk. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur. Zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbimin bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin.

çeşit çeşit hurmaları, ekinleri birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin, devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin, şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Dişi ve erkek olarak deveyi, dişi ve erkek olarak 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden 2, de ki, o bunların erkeklerinin mi, dişilerinin mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğruysanız bana ilimle söyleyin. Deveden 2, sığırdan 2 yarattı. De ki, o bunların erkeklerinin mi, dişilerinin mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. De ki, bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbim bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç. Bunlar hariç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı suçlular toplumundan uzaklaştırılamaz. Putperestler diyeceklerdir ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka hiçbir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepimizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederse, sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana, babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığını da gizlisinden de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsın. Rüşt çağına erişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşünesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Bana uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için size bunları emretti. Sonra iyilik edenlerle nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da kitabı verdik. Umulur ki Rablerinin huzuruna varacaklarına dair iman ederler. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki merhamet edilesiniz. Kitap yalnız bizden önceki iki topluğa indirildi. Biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik demeyesiniz diye. Yahut bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye. Size kitabı indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp yüz çevirenden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabımızın en kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır, haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka Rab mı arayacağım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu üstlenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ve o uyuşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan, şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayan, merhamet edendir. Evet, Enam suresi, Mekki surelerinin son zamanlarına rastlayan bir sure ve toplumsal yaşam olarak Müslümanların Mekke'deki sıkıntı ve ezalardan artık sağa sola göç etmeye başladığı, bir kısmının Habeşistan'a gittiği, bir kısmının başka yerlere gittiği bir dönemde, bunun yanında da putperest Arapların, özellikle Habeş Kralı Necaşi'nin Müslümanlara sahip çıkışının arkasından, putperest Arapların dost olarak bildikleri Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkiler kurup, bu ilişkiler çerçevesinde Peygamberimize karşı, Müslümanlara karşı bir güç birliğine gitmeleri ve bu güç birliğinin karşısında Hazreti Muhammed'e ve ona inanan Müslümanlara karşı birlikte hareket etme anlayışının getirdiği uzantılarla bir kültür birliği, bir inanç birliği oluşturmasına karşılık, Enam suresi bir toplumsal ayrışmanın inanç boyutundan amel boyutuna doğru hızla ilerlediği bir dönemdir. Dikkat ederseniz bundan önceki bölümde de çok temel konular ele alınmış ve bu temel konular çerçevesinde mesele gündeme getirilmiştir. Ve yine dikkat ederseniz Enam suresinden önceki surelerde genelde peygamberlere ait kıssalar da anlatıldıktan sonra sure bir özete doğru, peygambere ve Müslümanlara karşı bir özete doğru giderken ve putperestlere karşı bir özete doğru giderken ve bu özette peygamberi ve Müslümanları teselli edici, onlara sahip çıkıcı bir anlayışı, putperestlere karşı da bir tehdidi öne çıkarırken, Enam suresi farklı bir metot sergilemiştir. İlk 73 ayette Müslümanların üzerinde duracağı temel konuları ele almış, sonra 74. ayetten itibaren Hazreti İbrahim ile başlamıştır. Ve Hazreti İbrahim ile başlarken enteresan bir tavır sergilemiştir sure. Bu enteresanlık Hazreti İbrahim'in inancın temellerine yönelik o günkü toplumlarda, ilkel kabilelerde insanların gökyüzüne, aya, yıldızlara ve güneşe tapışlarının yoğun olduğu, genel olduğu bir dönemde ve dinlerinin kökenini gökyüzünde aradıkları bir dönemde gökyüzünün simgelerini, güneş, ay, yıldızlar gibi simgeleri, gece ve aydınlık gibi simgeleri Allah bu surede Hazreti İbrahim'in akıl yürütme mantığıyla onların Tanrı olamayacağı, Tanrı'nın, yaratıcının onlardan daha çok güçlü, daha çok görünmezlik içinde, bir bütünlük içinde olacağı vurgusuyla. O güne kadar güneşe, aya, yıldızlara geceye ve aydınlığa tapan o günkü kültürlerin temel yapısına bütün bir yelpazeyi Hazreti İbrahim'in sorguları içerisinde ve muhakemeleri içerisinde yok etmiştir. Ancak burada dikkatimizi çeken bir şey var. Hazreti İbrahim, putperest Arapların veya putperest ilkel kabilelerin temellendirdiği bir aya, güneşe, yıldızlara tapma mantığının geceye veya gündüze veya başka şeylere tapma mantığının sorgulamasını değil aslında. Aslında Yahudilerin ve Hristiyanların ve aynı zamanda putperestlerin, Mekke'deki, Arabistan'daki Arap putperestlerin ay, güneş ve yıldızlar çerçevesinde oluşturdukları bir takım inançları sorgulamaktadır. Halbuki ne putperest Araplar, ne de Yahudiler, ne de Hristiyanlar aslında ilahi kitaplardan tamamen arınmış, bugünkü din felsefelerinin ürettiği gibi insanlar korkularından veya işte farklı bakış açılarından güneşe, aya ve yıldızlara tapma eğilimi, fırtınaya, işte geceye ve gündüze tapma eğilimi göstermişler gibi bir kavramdan çıkma değil, tam tersine ilahi kaynaklı dinlerin Hazreti İbrahim ve soyu olan, Hazreti İbrahim'den gelen ve Hazreti İbrahim'in soyu olan Yakup, İshak ve İsmail gibi bir soyun, ilahi kaynaklı bir dinin, peygamber kaynaklı bir dinin nasıl gökyüzündeki güneşi, ayı, yıldızları ve gökyüzü varlıklarını, kendilerine göre oluşturdukları görünen ve görünmeyen gökyüzü varlıklarını dinlerine Allah'ı ortak koşucu bir şekilde aldıklarını anlatan bir sorgulama biçimidir. İşte işin enteresan yanı burasıdır. Hazreti İbrahim'in yaşadığı ülkede Nemrut, aslında geçmişte ilkel bir topluluk gibi güneşe ve aya taparken, yıldızlara taparken, aslında Allah burada çarpıcı bir şey koyuyor. Onlar Allah'ı tamamıyla inkar eden, yaratıcıyı tamamıyla inkar eden bir mantıkla güneşe, aya ve yıldızlara tapmadılar. Aksine güneşi, ayı ve yıldızları, geceyi ve gündüzü Allah'a ortak koşarak taptılar. Onları da birer tanrı olarak gördüler. Ve bu surede özellikle vurgulanmak istenen asıl amaç, asıl mana, kendilerini Allah'ın peygamberlerine, kendilerini Allah'ın ayetlerine bağlı olduğunu iddia eden kavimlerin, toplulukların gökyüzüyle kurdukları temaslar ile nasıl Allah'tan gelen ayetleri, nasıl Allah'ın ilahi din dediğimiz Allah'ın peygamberler aracılığıyla yeryüzüne gönderdikleri dinleri deforme ettiklerini, bozduklarını, Allah'la kendi aralarına görünen gökyüzü varlıklarını koyduklarını, böylece nasıl şirke düştüklerini, o şirke müşrik olduklarını anlatan bir muhakemeyi ortaya koyar. Burası çok önemlidir. Bir ateist gibi değil, Tanrı tanımaz gibi değil. Aslında Tanrı'yı tanıyan ama yaratıcıyı tanıyan ama yaratıcıyla arasında ulaşamayacakları gökyüzü varlıklarını tanrılaştırarak, ayı, güneşi, yıldızları tanrılaştırarak Allah'a inanan, yaratıcıya inanan bir inanç biçiminin sorgulandığıdır. Bugün Yahudiler, bugün Hristiyanlar, bugün Müslümanlar benzeri bir kavramla aslında yine gökyüzünü kutsallaştırmışlardır. Benzeri bir biçimde. Mesela Miraç'la ilgili üretilen bütün kavramlar, Mehdilik'le üretilen bütün kavramlar, Mesihlik'le üretilen bütün kavramlar aslında Allah'a inandığını söyleyen toplumların gökyüzü kavramıyla meydana getirdikleri bir kompozisyonda inandıkları dinle, gördükleri varlıkla, inandıkları dinle arasındaki kendi muhakemelerine göre kurdukları bir neticenin uzantısı olarak gökyüzüne anlamlar yüklemişlerdir. Ve bu anlamlar içerisinde İsa göğe çekilmiştir, Muhammed miraca çıkmıştır, Mesih oradan gelecektir, Mehdi bir şekilde çıkacaktır, gökyüzüyle temas kuracaktır. İşte o gün Hazreti İbrahim'in sorgularında ve Resulullah'a ayetler gelirken o günkü putperestlerin, o günkü Yahudi ve Hristiyanların sorgularında, muhakemelerinde din olarak ürettikleri kavramlarda gökyüzü kutsaldır, kutsallaştırılmıştır. Bugün de Müslümanların kavramlarında gökyüzü kutsaldır. Dualarında gökyüzüne doğru yol alırlar. İsa'yı gökyüzüne gönderirler. Muhammed'i gökyüzüne gönderirler. Miracıyla. Ve oradan Mesih beklerler. İşte bu sapma, bu surede özellikle İbrahim'le başlaması ve İbrahim'in sorgular içerisinde gökyüzünün kutsallığını bir kenara itmesiyle başlar. Onlar bir yaratılandır, sizin gibi. Ey insan, güneş, ay, yıldız bir şey değil, gece ve karanlık bir şey değil, sizin gibi bir yaratılandır. Onların kutsallıkla, onların yaratıcılıkla, onların tanrılıkla bir alakası yoktur. Sorgusuyla, muhakemesiyle başlar. Ve böylece devam eder. Enam suresi, sadece putperestleri öne çıkaran, sadece onların düşüncelerini irdeleyen, sadece onların muhakemelerini çürüten bir soru olarak karşımıza çıkmaz. Enam suresi, Müslümanların artık putperest Arapların içerisinde yaşarken farklı toplumlara, Yahudi ve Hristiyanların arasına da gitmesiyle, onlardan gelen etki ve tepkilerle, onlardan gelen sahip çıkmalarla, onlardan gelen karşı çıkmalarla, Mekkelilerin Yahudi ve Hristiyanlara dost olması, buna göre bu tavırlarla Müslümanlara, peygamberimize ve Müslümanlara düşmanlık yapma eğilimleri, bunun yanında bazı Hristiyanların veya Yahudilerin Müslümanlara sahip çıkmalarının karşılığında artık Enam suresi Müslümanların konumlarını belirlerken, peygamberimize yol belirlerken, bir harita belirlerken ta İbrahim'e gider, geçmişe gider. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar ve putperest Araplar ta İbrahim'e dayanır. Üçü de. Üç toplum, üç inanç temelde İbrahim'e dayanır. İleride gelecek. O ne Hristiyan'dı, ne Yahudi, ne müşrikti diye. O dikkatiz Müslüman'dı diye. Çünkü Yahudiler İbrahim'e kendini dayandırır. Hristiyanlar İbrahim'e kendini dayandırır ve Araplar kendilerini İbrahim'e dayandırır. O nedenle Enam suresi artık üç topluma karşı Hazreti Muhammed'in yolunu çizer, haritasını çizer ve Müslümanların tavrını hangi kurallara göre yaşayacağını belirler. Hangi kurallarla hareket edeceğini belirler. Düşüncelerinde ve inançlarında ne tür bir yaklaşım biçimiyle ortaya çıkacağını belirler. Şu bir gerçek ki Hazreti Peygamber Araplar içinden çıkmıştır. Arap'ın dışındakiler yabancılardır. Yani Hristiyanlar, yani Yahudiler yabancılardır. Ey insanlar ve cinler topluluğu, ey Araplar ve yabancılar topluluğu, size ayetlerimiz okunmaktadır. Size Rabbinizden ayetler gelmektedir. Sadece putperestleri muhatap alan ayetler değil, aynı zamanda Yahudileri muhatap alan, aynı zamanda Hristiyanları muhatap alan ayetlerdir. Dikkat edin. Rabbinizden gelen bu ayetler, sizin yanılgılarınızı, sizin yanlışlarınızı ve doğrularınızı ortaya çıkarır. Bir zamanlar Araplar demişlerdi ki, andolsun Yahudiler ve Hristiyanlar gibi bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha iyi inanırdık demişlerdi. İşte geldi, işte geldi. Ne oldu geldi de? İnanmadılar. Yahudiler, Hristiyanlar ve putperestler kendilerini İbrahim'e dayandırırken bir kültür oluşturmuşlardır. Bu kültür içerisinde sayılan bütün şu peygamberler, Hazreti İbrahim'e kadar uzanırlar. Kimdir onlar? Yakup, İshak, İsmail, Davud, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyasa ve Lut ve Yunus. Bunların hepsi İbrahim'in soyundandır. Her birinin Arapların kültüründe, Yahudilerin kültüründe, Hristiyanların kültüründe büyük değerleri vardır. Allah diyor ki onlar iyi kullar. Onlar alemlere üstün kılınmışlardı. Hepsi iyilerdi. Sizler onların yolundan gittiğini, onların geçmişinize ait büyük değerler olduğunu söyleyenler, sizler için onlar gibi değilsiniz. Onlar Allah'tan gelen ayetlere inanırlar ve Allah'tan gelen ayetlere göre yollarını çizerlerdi. Asla karşı çıkmazlardı. Asla karşı gelmezler. Onlar Allah'ın kendilerine gönderdiği yola uyarak o yolda kendilerini bulurlar ve o yolda yürümeyi kendilerine prensip edinirlerdi. Ama siz şu anda Allah'la karşı karşıyasınız. Allah'tan gelen, Rabbinizden gelen ayetleri dinlemiyor, ona karşı çıkıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki geçmişinize bakıp bunlar bizim geçmişimizdeki değerlerdir diyorsunuz. Andolsun ki sizin değerlerinizle onların değerleri hiç birbirini tutmuyor. Onlar Allah'tan gelen ayetlerin yolunda Allah'ın hidayetiyle o yolda yürürlerken sizler farklı bir yolda yürüyorsunuz. O dediğiniz kişiler, işte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer onlar sizin yaptığınız gibi farklı, Rabbinden gelen yollara aykırı hareket etselerdi, müşrik olsalardı, Allah'a ortak koşsalardı, elbette onların amelleri boşa gider ve Allah katında zelil olurlardı. Ama onlar asla böyle yapmadılar. Ama şunu bilin ki, eğer onlar da sizin gibi Allah'tan gelen ayetleri inkar etseler ve karşı çıksalardı ve Allah'a ortak koşsalardı, onların yerine Rabbinizi inkar etmeyecek bir toplum getirirdik. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir ey Resulüm. Sen onların yoluna uy. De ki, bu ayetleri açıklamama karşılık sizden onlar gibi ben bir ücret istemiyorum de. Ayetler yaratılmış olanlar için ancak bir öğüttür de. Zorlama yok. Öğüt almak isteyen alsın. İnkarcılardan bazıları Allah'a gereği gibi tanımadılar. Allah'a gereği gibi tanımak önemli bir kavram. Zaman zaman sohbetlerinde sadece tanım söyleyip duruyor. İşin özü Allah'ı tanımaktır. Bizim toplumumuz henüz daha Allah'ı tanımadı diyor. Doğru söylüyor. Allah'ı gereği gibi tanımak önemli bir şey. Allah da diyor, inkarcılar ancak Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Gerçekten iman edenler, gerçekten inanmış olanlar, Allah'ı gereği gibi tanıyanlardır. O inkarcılar, Allah hiçbir şey indirmedi, hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. Bugün farklı şekillerde Allah gereği gibi tanınmıyor. Bugün böyle dediler. Bugün peygamber seçmeden de, Resul seçmeden de Allah'ın bazı kulları aracılığıyla insanlara sesleneceğine, insanlara ilham yoluyla yol verileceğine inananlar var. Sünnetullah'a aykırı olarak. Çünkü Allah'a gereği gibi tanımıyorlar. Allah hiçbir şekilde risalet sıfatının dışında insanları uyarsın diye gizli yollarla kapalı bir şekilde insanlara görevlendirmez. Böyle diyenler ne yazık ki Allah'a gereği gibi tanımamışlardır. Sünnetullah kavramı, risalet kavramı ve Allah kavramı, ilah kavramı, Kur'an'ın temel esprisinden çıktığı zaman, uydurma bilgilerden, insanların görüşlerinden, tarihteki yorumlardan değil, Kur'an'ın kendisinden çıktığı zaman 3 tane kavram çıkar karşımıza. Bir Allah kavramı, bir sünnetullah kavramı, değişmez, yaratılış yasasıdır. İmtihan yasasıdır. Bir risalet kavramı, Allah'ın yeryüzündeki insanlara seslenme yasasıdır. Bu değişmez. Ve insanlara sorumluluk yükleme yasasıdır risalet kavramı. Ancak o risalet sahipleri tarafından Allah insanlara sorumluluklarını yükler, onlara kurallar, onlara ilkeler, onlara din belirler. Bunun dışına çıkan her türlü kavram, risaletle görevlendirilmeyen herhangi bir insanın ben de görevlendirildim diye ortaya çıkması Allah'ı tanımamaktır gereği gibi. Sünnetullah'ı tanımamaktır gereği gibi. İşte bugün bakın, İslam diye öğretilen bilgilerin, yazılan kitapların neredeyse %99'u risalet kavramının dışında üretilmiş bilgilerden ibarettir. Kimi vahiy yoluyla değil de ilham yoluyla, kimi gayb yoluyla, kimi batın yoluyla, kimi başka yollarla, kimi kafasından uydurdukları şeylerle Allah adına din üretmişlerdir. Çünkü Allah'a gereği gibi tanımamışlardır. Allah'a gereği gibi tanımış olsalardı, yaptıkları bu iş yüzünden nasıl hesaba çekileceklerini ve Allah'a karşı yalan uydurmaktan nasıl hesaba çekileceklerini çok iyi bilirlerdi. Korkarlardı. Ama korkma yerine utanmadan, arsızca ve arlanmadan üretmişler. Allah'ın ayetlerinden uzak durarak, Allah'ın ayetlerinden bir haber olarak, Allah'ın ayetleriyle hiç alakası olmayan bir sürü şey uydurmuşlardır. Çünkü Allah'a gereği gibi tanımamışlardır. Bugün böyledir. Ama o gün öyledir. O gün insanlar Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. Bunu diyenler putperest Araplardı. Bunu diyenler Yahudilerdi. Bunu diyenler Hristiyanlardı. Muhammed söz konusu olunca dediler ki Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. Öyleyse onlara sor. Ellerindeki okudukları kitabı Musa'ya kim indirdi? Diyor Allah. Sor onlara. Onlar öyle diyor. Aynı mantık bugün de geçerlidir. Aynı mantık. Eğer Mesih gelecekse Müslümanlardan olacak. Hatta bir Mesih gelecekse, bir Mehdi gelecekse, Hanefiler Hanefilerden olacak, Şafiler Şafilerden olacak, Caferiler Caferilerden olacak diyor. Çünkü kendilerinden başka kutsal kimse bilmiyorlar. Kendilerinden başka hiçbir topluluğu kutsal olarak görmüyorlar. O gün de öyleydi. O gün de Arabistan'ın ortasından Muhammed elçilikle görevlendirildiği zaman putperest Arapların liderleri, peygamberlik ona mı ait olur? O bir Abdülmuttalib'in yetimi eğer peygamber seçilecekse bizim gibi şereflerden seçilmeli değil miydi dediler. Yahudiler, böyle şey olur mu? Hiçbir beşere bu şekilde kitap indirilmez dediler. Çünkü kendilerinden gelmedi. Hristiyanlar aynı şekilde söyledi. Allah da onların yüzüne çarpıyor. Öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Okuyup duruyorsunuz. Siz onu kağıtlara yazıyor, açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Sizin de atalarınızdan bilemediği şeyler gönderdiğimiz ayetler size öğretildi. Ey Resulüm, sen böyle sapık sapık ne dediğini bilmezleri bırak. Onlar kendi uydurdukları bataklıkta oynaya dursunlar, oyalansınlar. Onların hesabını elbette biz isteyeceğiz. Onlar cezalarını elbette çekecekler. Onlar oyalana dursun. De yıllarca, binlerce yıl, 1500 yılı aşkın bir süredeki geçen Müslümanların tarihinde oyalanıp duruyorlar işte. Müslümanlar da oyalanıyor. Daha doğrusu Müslümanın diyenler de oyalanıyor. Allah'ın ayetlerinin dışında ürettikleri bütün kavramlarda, bütün düşüncelerde, bütün mezheplerde oyalanıp duruyorlar. Bir türlü Allah'ın ayetlerine gelmiyorlar. Bir türlü Allah'ın ayetlerinin etrafında toplanmak istemiyorlar. Bir türlü Allah'ı gereği gibi tanımadıkları için, asla Allah demedikleri için sürekli imamlarımız, şeyhlerimiz, mezhebimiz, tarikatımız diyorlar. Allah'ı gereği gibi tanımıyorlar. Asla. Onların katında Allah'ın ayetlerinin hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri. Ama inandıkları kişilerin, inandıkları liderlerin, inandıkları mezheplerinin, inandıkları tarikatların değerleri o kadar çok fazla ki. Onlar inandıkları liderlerinin bir sözüne karşılık binlerce ayeti fedakarca yırtar atarlar, çöpe atarlar. Hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Allah'a gereği gibi tanımamışlardır. Eğer tanısalardı, böyle olmazdı. Ey Müslümanlar, bırakın onları. Onlar daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Allah size böyle söylüyor. Bırakın onları. Sizin okuduğunuz ayetler, Resul'ün Mekke'de okuduğu ayetler, nasıl Mekke ve çevresindekilere uyarmak için indirildiyse ve orada okunduysa, sizin de bugün okuyacağınız ayetler, etrafınızdaki insanlara gerçeği söyleyecektir. Allah'ı tanıtmaya, Risaleti tanıtmaya, Sünnetullah'ı tanıtmaya çalışacaktır. Bir öğüt olarak. Ancak ahirete gerçekten inananlar o okunanlardan ders alacaklardır. Gerçekten inananlar. Ancak Allah'ı gereği gibi tanıyanlar o okunanlardan örnek alacaklar, ders alacaklardır. Ancak onlar bunlara inanacaklar ve ancak onlar namazlarını hakkıyla kılacaklardır. Namaz kılmanın ne olduğunu size defalarca anlattım. Yani ancak onlar Rablerinin huzurunda kıyam edecekler. Başka hiçbir şeyi ayakta tutmayacaklar. Sadece onun dinini ve onun ayetlerini ayakta tutacaklar. Sadece onun önünde eğilecekler. Hiçbir kulun, hiçbir varlığın, ne mezhep imamının, ne efendim tarikat şeyhinin, ne de imamlarının önünde eğileceklerdir. Sadece ve sadece Allah'ın önünde eğilecekler. Onların dediklerinin hiçbir anlamı olmayacak ama Rablerinin ayetlerinin her anlamı önünde eğilecekler ve secdeye kapılacaklardır. Onlar namazlarını hakkıyla kılacaklardır. Ne dediğini bilmez bir şekilde yatıp kalkmayacaklardır. Ne dediğini bilmez bir şekilde eğilmeyeceklerdir. Ne dediğini bilmez bir şekilde yerlere kapanmayacaklardır. Sadece onlar gerçekten Rablerinin yolunda, gerçekten Allah'ın ayetleriyle namaz kılacak, kıyam edecek, rüku edecek ve de secdeye kapanacaklardır. Hiçbir şekilde kulların sözleriyle, kendi yorumlarıyla, kulların yorumlarıyla asla Rablerinin huzurunda bulunmayacaklardır. Asla. Çünkü Allah, Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendine hiçbir şey vahiy edilmemişken bana da vahyolundu diyenden veya ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır demektedir. Ne demek bu? Kendi içtihadını Allah'ın ayetiyle eş koşan, kendi yolunu Allah'ın yoluyla eş koşan, kendi bilgisini Allah'ın bilgisiyle eş koşan, kendi gaybi inançlarını, kendi ilhamlarını vahiy ile eş koşan, risalet makamı derecesine getiren, ondan daha zalim kim vardır? Kim? İnsanlar istedikleri gibi arkalarında cümbüş yapsınlar, istedikleri gibi temenna etsinler. İsterse yeryüzündeki bütün insanlar arkalarından gitsin. İsterse dünyadaki bütün insanlar arkalarında divan dursunlar. Allah onları çağırdığı zaman ayetleriyle, ben bir şey indirmemişken sizlere, sizler kendi yorumlarınızı ayetlerimle nasıl eş koştunuz, nasıl eşit kıldınız? Sizler kendi ilhamlarınızı nasıl vahiyle eş koştunuz, eş gördünüz diye sorduğu zaman o gün ne diyeceklerdir? Ne diyeceklerdir? O zalimler ölümün boğucu dalgalar içerisinde melekler ve pençelerini uzatmış olanlara haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşılık kibirlik taslamış olmanızdan ve ayetlerinin yerine kendi görüşlerinizi, kendi içtihatlarınızı tercih etmiş olmanızdan dolayı bugün alçaklık azabıyla cezalandıracaksınız derken onların halini bir görsen, bir görsen. Andolsun, size ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. Dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi yanınızda göremeyeceksiniz. Andolsun, aranız o gün açılmıştır. Bütün uydurduğunuz sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir. Şüphesiz Allah tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Diriden ölüyü çıkaran, ölüden diriyi çıkaran odur. İşte Allah budur. O halde gerçekten nasıl dönersiniz? O sabahı aydınlatandır. O geceyi dinleme zamanı güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz olan her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. O sabahta, o gecede bir kutsallık yok ki. O ayda bir, güneşte bir kutsallık yok ki. Bunların hepsi bir nimet olarak, Allah'ın takdir olarak size yaratılmıştır. O kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Onlarda bir özellik yoktur, onlarda bir kutsallık yoktur, onlar sizin için birer nimettir. Gerçekten biz bilen bir toplum için ayetlerimizi genişçe açıklıyoruz. O sizi bir tek nefisten yaratandır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak kullanacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Ey insanlar, kadın erkek, siz aynı nefisten yaratıldınız. Hiçbiriniz farklı nefislere sahip değilsiniz. O yaratılış, insan yaratılışı, Adem, insan yaratılışı, kadın erkek, hep aynıdır. Tek nefis. Bir tek nefisten yaratıldınız. Yani sizin tabi olduğunuz yasa, sizin tabi olduğunuz kanun aynıdır, değişmez. Hepsi aynıdır. Hepinizin için iyilik ve kötülük yapma, hepinizin içinde Rabbinizin ortaya koyduğu yolu tayin etme, ona uyma. Hepiniz içinde Allah'ın verdiği nimetleri takdir edip ona göre yaşama, hepinizin içinde buna karşı çıkma, isyan etme yetileri vardır. Ve hepiniz imtihan için yaratıldınız. Eşit bir şekilde, bir tek nefisten, bir tek kanundan, bir tek yasadan, imtihan yasasından yaratıldınız. Ona göre dizayn edildiniz. Ona göre özgür bırakıldınız. Ona göre yaşamanız o kanuna dayalı. Farklı değil ki. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? İyi yolda olanların nefisleri farklı. Kötü yolda olanların nefisleri farklı, kadınların nefisleri farklı, erkeklerin nefisleri farklı. Öyle mi zannediyorsunuz? Bir peygamberin nefsi neyse sizinki de aynıdır. Aynı kanundur. Onun da kalbinde kötülük ve iyilik damarları vardır. Onun da beyninde iyiye hükmetme, kötüye hükmetme mekanizması vardır. Onda da sizde de Allah'tan korkma, Allah'a yakınlaşma ve Allah'a karşı isyan etme cinsleri vardır. Hiç fark etmez. Her bir insan yeryüzüne geldiği anda aynı kanunla hareket eder. Aynı özgürlükte. Allah'ın imtihan için verdiği özgürlükte hareket eder. Yetilerini kullanır. Aklını, muhakemesini, kalbini, iradesini kullanır. Değişmez. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? İyi yolla olanlar, iman edenler farklı bir nefisten. Allameler, evliyalar, erenler farklı bir nefisten. Cahil kullar farklı bir nefisten. Kafirler farklı bir nefisten. Öyle mi zannediyorsunuz? Hayır. Bütün insanlar tek nefisten yaratılmıştır. Ve onları yaratan Allah'tır. Tek kanun vardır. İnsanlık kanunu. İnsan kanunu. Adem. Kadını da erkeği de Adem. Adem. İnsan. O gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstte binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik. Hurmanın tomurcundan sarkan salkımlar, üzüm bağları bir kısmını birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbretler. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yarattı. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa. Kafadan ürettiler. Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde yabancı olan bilinmeyen varlıklara, görmedikleri, bilmedikleri varlıklara oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Onlara çeşitli vasıflar yüklediler. Onları Allah ile yakınlaştırdılar. Uzaklaştırdılar. Çeşitli şeyler yaptılar. O göklerin ve yerin eşsiz yarısıdır. Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Onlar tuttular, Üzeyr'i Allah'ın oğlu dediler. İsa'ya Allah'ın oğlu dediler. Nasıl çocuğu olabilir? Anlıyorsunuz değil mi? Cinlerden bahsederken kimden bahsediyor? Araplara anlatırken Allah, cinlerden bahsederken Yahudi ve Hristiyanları kastediyor. Ayetleri okuyorum. Ne diyor Allah? Onlar Allah'a oğul yakıştırdılar. Kim yakıştırdı? Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur dediler. 100. ayet, cinler, cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa. O onların ile sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? O her şeyi kuşatmıştır, her şeyi yaratmıştır ve her şeye hakimdir ve her şeyi bilendir. İşte Rabbiniz Allah'udur. Ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Gözler onu göremez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Nedir o basiretler? Basiret deyince ne anlıyoruz? Gerçeği görmek. Gönül gözü. Bazıları öyle diyor. Kalp gözü. Bazıları öyle diyor. Size Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Yani gerçeği gösteren ayetler gönderilmiştir. Allah'ın gönderdiği ayetler insanlar için basirettir, kalp gözüdür, gönül gözüdür, gerçeğin gözüdür. Allah böyle diyor. Size Rabbinizden, Rabbiniz tarafından basiretler verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa ona, Rabbinin gönderdiği ayetlere, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri genişçe açıklıyoruz ki sen ders almışsın desinler. Biz de anlayan toplum için ayetlerimizi iyice açıklayalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka Tanrı yok. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanların putlarına sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerine cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabbinedir. Artık onu yaptıklarını kendilerine bildirecektir. İşin özünde Müslümana sövmek yakışmaz. Müslümana küfretmek yakışmaz. Müslümana hakaret etmek yakışmaz. Müslümana kin ve öfke yakışmaz. Müslümana nefret yakışmaz. Ve Müslümana sövmek asla ve asla yakışmaz. Ne olursa olsun. Allah burada çok güzel bir şey koyuyor ortaya. Sizler eğer kafirlerin inandıkları şeylere söverseniz, onlara karşı hakaret edici sözler söylerseniz, onlara kin ve öfkeyle, nefretle hareket ederseniz, unutmayın. Onlar da tersini yapar. Ey Müslüman! Kendi dahlinden dolayı eğer Allah'a kimseye sövdürmeyi istemiyorsan, Allah'ın dinine kimseyi sövdürmeyi istemiyorsan, Allah'ın peygamberine kimseyi sövdürmeyi istemiyorsan, Allah'ın ayetlerine kimseyi sövdürmeyi istemiyorsan kendi dahlinden asla kafirlerin tanrılarına, dinlerine, onların bilgilerine, hükümlerine sövmeyin. Hakaret etmeyin. Efendice, ben inanmıyorum. Kabul etmiyorum. Deyin. Kin ve nefretle, öfkeyle bakmayın. Kin ve nefretle, öfkeyle söz söylemeyin. Ve şunu da unutmayın. Ayetler gelecek. Tarihte görülmüştür ki, Müslümanların en koyu düşmanları bir gün, Müslümanların en ileri gelenleri olmuştur. Hiç belli olmaz ki. Ve Allah burada çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Siz efendi olun. Siz saygılı olun. Siz sevgi dolu olun. Siz paylaşımcı olun. Asla kin ve nefretle hareket etmeyin. Eğer böyle yaparsanız sizin dahlinizden dolayı, sizin sebep olmanızdan dolayı onlar Rabbinize küfreder, Rabbinin ayetlerinize küfreder, Risaletine küfreder, dinine küfreder, kitaba küfrederler. Sakın böyle yapmayın. Biz her ümmete yaptığı şeyleri cazip gösterdik. İnsanlar kötü iş yaptığı zaman, Müslüman olsun kafir olsun fark etmez. Yaptıkları çok hoşuna gider böyle, zevk duyar. Hani işte Müslüman birisi çıkar, kafirlerin inandıkları putlara, şunlara bunlara bir sövmekle deşarj olur. Dinlerine sövmekle, karşı çıkmakla deşarj olur. Hoşlanır böyle. İşte Müslümanlık bu der. Böyle küfretmedikten sonra, böyle karşı çıkmadıktan sonra, böyle cephe almadıktan sonra Müslümanlık mı olur be der. Bir de hoşlanır. Allah işte söylüyor. Cazip gösteririz biz onlara kendisilerini. Her ümmete kendi yaptığını böyle cazip gösteririz. Ama dönüp dolaşacakları yer, gelecekleri yer Rablerinin yanıdır. Ve orada yaptıkları kendilerine bildirilecektir. Hataları. Kendilerine bir mucize gelirse onlara mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde ant içtiler. Onlar. Herkes, inananlar, inanmayanlar, o gün sahabe hariç, bugün de öyle. Bugünkü Müslümanlara da kendilerine bir mucize gönderse Allah kesin inanacaklar. Daha kuvvetli bir şekilde. De ki, mucizeler ancak Allah katındandır. Dolayısıyla mucizeyi gönderecek olan Allah'tır. Ama benim tarihim, Müslümanların tarihi, peygamberin gösterdiği mucizelerle doludur. Ama Allah Resulüne 109. ayette Enam suresi 2 Mekke'nin son zamanlarıdır. Mucizeler Allah katındandır, benden değildir demesine rağmen tarihim peygamberin mucizeleriyle doludur. Neden? Çünkü mucizesiz peygambere asla bu topluluk inanmaz. Putperest Araplar gibi Müslümanlar da asla ve asla mucizesiz bir peygambere inanmazlar. Mucizesiz peygamber mi olur ya? İnanmazlar. Kur'an'ı bir kenara atarlar, mucizeli bir peygambere inanmak için yüzlerce, binlerce mucize uydururlar. Tarih yazarlar. Mucizeler tarihidir. İslam tarihi tabirine karşıyım zaten, o ayrı bir konu ama İslam tarihi diye yazdıkları kitaplara baktığınız zaman tarih değil, mucizeler tarihidir. Halbuki daha bakın Enam suresine geldik 109. ayette Allah dedirtiyor ki Resulüne, de ki mucizeler ancak Allah katındandır. Bende bir şey yok. Ama bu tarihe kadar biliyorsunuz ay da yarıldı, başka mucizeler de geldi, bulut peygamberin üstünde gezdi, güneşin sıcaklığından onu korudu, bilmem ne oldu, işte bir sürü hadis oldu. Şunu unutmayın ki mucize geldiği gün onlar yine inanmayacaklardır. Asla. Çünkü onları bu şekilde konuşturan şey, bu şekilde ifade ettiren şey, bu şekilde söylettiren şey inkarlarından başka bir şey değildir. Onlar mucizesiz bir peygambere asla inanmamışlardır. Neden? Çünkü peygambere inanmamışlardır. Onlar Allah'a asla gereği gibi inanmamışlardır. Neden? Çünkü Allah gücünü mutlaka göstermelidir mucize göndererek. Böyle inanırlar. İnanmadıkları için böyle söylerler. Halbuki her gün etrafında mucizeler görüyorlar. Deliller, Allah'ın ayetlerini görüyorlar. Yok, illaki şaşkın bir şekilde kendilerine şaşırtacak bir mucize gelsin isterler. Peki Allah diyor ki göndersem inanacaklar mı? Hayır, hayır. Yine ona iman etmedikleri durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Allah diyor ki benim gücüme mucizesiz inanan bir toplum, benim peygamberime mucizesiz inanan bir toplum olmadıktan sonra illaki benim mucizelerimi bekleyen bir toplum, illaki peygamberimin mucizelerini bekleyen bir toplum olduktan sonra ben mucize göstersem de onlara o mucizenin tesirini asla göstermem diyor. Çeviririm onların gözlerini. Onlar o mucizelerden hiçbir şey anlamazlar diyor. Hiçbir şekilde o mucizelerden gerçeği görmezler diyor. Ters çeviririm onları. En'am 110. ayet. Yani mucize göndersem onlara, onlar o müjdeyi asla göremeyeceklerdir. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmez. Çünkü onların basiretleri yok. Çünkü onların basiret gözleri kapalı. Çünkü onlar kör, onlar sağır. Onlar dilsiz ve onların kalbi mühürlü. Onların gözünü açacak bir istek, bir arzu asla olmadı. Ve bundan dolayı da sürekli karşı çıkıp durdular. Sürekli. Karşı çıktıkları şeyleri göndersem onlara yine de diyecekler. Biz büyülendik diyecekler ve yine inanmayacaklardır. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözlerle fısıldarlar. O kadar güzel yaldızlı sözler söylerler ki, yeter ki insanlar Allah'ın ayetlerinden uzaklaşsınlar. İnsanların Allah'ın ayetlerinden uzaklaşması için o kadar güzel yaldızlı sözler üretirler ki, aklınız durur, fikriniz durur, kalbiniz durur ve insanlar büyülenmiş bir şekilde onların söylediği o sözlerin peşinden giderler. Allah'ın ayetlerini bırakıverirler. Allah'a bir kenara, Resulünü bir kenara, ayetlerini bir kenara bırakırlar. Onların sözlerinin peşinden giderler. Ama şu var ki, ey Resulüm, ey müminler, Rabbin dileseydi onu yapmazlardı, yapamazlardı. Ama imtihan, imtihan, herkes ne yapacak görelim. Herkes ne yapıyor görsünler diye serbest bırakırız. Asla onlara müdahale etmeyiz. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Biz bıraktık. Ahirete inanmayanların kalpleri ona yaldızlı sözlere kansın. İnanmıyorsa gerçekten Rabbine, inanmıyorsa gereği gibi Allah'a, inanmıyorsa gereği gibi Resul'e, Risalet sıfatına, uydurulan bütün o yalanlara inansınlar. Menkıbelere inansınlar. Batın ilmi diye ürettikleri bir sürü yalana inansınlar. Yaldızlı sözlere inansınlar. Kansınlar. Ne fark eder? Ondan hoşlansınlar. İşledikleri suçları işlemeye devam etsinler. Ne fark eder? İşte gerçek çıkacak ortaya. Gerçekten Rabbine inanan, Allah'a gereği gibi kabul eden, Allah'a gereği gibi inanan, Risalete gereği gibi inanan, ayetlere gereği gibi inananla inanmayanlar ayrılsın. Bırakın onları. Serbest bırakın. Onun için Rabbiniz de onları serbest bırakır. Değilse Rabbinizin gücü yok mu? Onların kalplerini çevirir. Onların akıllarını çevirir. Ve onları inandırır, hidayete erdirir. Yok mu gücü? Var. Ama serbest bırakır. Size de diyor, serbest bırakın. Ben bıraktım. Gerçeği göstermek için. Gerçekten inananlarla İnanmayanlar arasındaki farkı göstermek için, güzel sözler söyleyip, yalanlar söyleyip, insanları kandıranlarla, bunların arkasından gidenleri ifşa etmek için, ben müdahale etmiyorum. Siz de müdahale etmeyin. İnanıyorsanız onlar gibi olmayın, onları bırakın. Onlardan ayrılın. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren odur. Kendilerine kitap verdiğiniz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Gerçekten onlar, Yahudiler ve Hristiyanlar, gerçekten Allah'ın indirdiği ayetlere dayanmış olsalardı, gerçekten o ayetlere inanmış olsalardı, süslü sözlerle insanları kandırmış olmasalardı, kendilerini kandırmış olmasalardı, Kur'an'ın gerçekten Allah katından indirilmiş olduğuna kesinlikle inanırlardı. Ve bu inançlarından dolayı da putperest Araplarla asla işbirliği yapmazlardı. Asla. Ama onlar bugün size karşı putperestler, Yahudiler ve Hristiyanlar işbirliği yaptılar. Bir sürü yalan uydurdular. Ve bugün onlara Müslümanın diyenler de katıldı. Bir sürü yalan uydurdular. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanım diyenler, putperestler. Allah'ın ayetlerinin dışında hareket ederek, kendilerinin uydurdukları şeylere inanarak, içtihatlarına, gaybi bilgilerine, batını diye bildikleri bilgilere, gökten bilgi aldık diye, ilham aldık diye söyledikleri bilgilere inanarak, bir sürü süslü sözler söylediler, yaldızlı sözler söylediler, insanları kandırdılar. Ey Resulüm, de ki onlara, ey müminler, deyin ki onlara, Allah'tan başka bir hakem mi arayalım? Bizim hakemimiz Allah'tır. Kim ne derse desin. Hiçbir şeyh, hiçbir imam, hiçbir masum imam, hiçbir insan, hiçbir kul asla hakemimiz olamaz. Gerçeğin karşısında, Allah'ın dininin karşısında sadece Allah'tır hakem. Ve onun kitabında her şey açıkça yazılıdır. Buyursunlar, ayet okuyalım. Yorumsuz, tevilsiz gerçeğiyle olduğu gibi okuyalım. Kıvırmadan. İşte o zaman gerçek çıkacak ortaya. Rabbinizden gelenlere karşı asla şüphe edenlerden olmayın. Ey Resulüm, sakın şüpheye düşenlerden olma. Ey müminler, sakın Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler olmayın. İnsanların çokça bir yere gidiyor olması, görüntüler ile insanları kandırıyor olması, güzel sözler, yaldızlı sözlerle insanların kanıyor olması ve insanların çoğunluğunun bir yere dolanıyor olması, sakın sizi Rabbinizin ayetlerinden ayırmasın. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. O işitendir, o bilendir. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, çoğu güzel, yaldızlı sözlerin peşinden gitmektedir. Çoğu çıkarlarından dolayı, kendi zaaflarından dolayı, arzu ve heveslerinden dolayı o yaldızlı sözlerin peşinden giderler. Kalabalıkların peşinden. Bizim toplumumuzda söylendiği gibi, el ile gelen düğün bayramdır diye sorgulamadan, düşünmeden, akıl etmeden, muhakem etmeden, üstelik inananları, gerçekten Allah'ın ayetlerine göre hareket edenleri hakir görerek, hor görerek o çoğunluğun peşinden giderler. Ve onlar seni Allah'ın yolundan sapmaya çağırır. Andolsun ki sen onlara uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka hiçbir şeye sahip olmazlar. Zan bir iştihat, zan bir ilham, zan bir yorum, zan bir tevildir. O gerçekle bir alakası yoktur. Sadece insanların kafalarından uydurulmuş şeylerdir. Bir akıl yürütme, bir fikir yürütme, bir duygu yürütmesinden başka bir şey değildir. Rabbinden gelen bir ayet değildir. Onlar sadece zanda bulunurlar. Ve onlar Rabbinin ayetleriyle karşı karşıya geldiği zaman yalandan başka söz söyleyemezler. Muhakkak ki senin Rabbin kendi yolundan sapanı çok iyi bilir. O doğru yolda gidenleri de çok iyi bilir. Onun için asla, asla şüpheye düşme. Dünyada tek başına kalsan da asla şüpheye düşme. Bil ki sadece ve sadece Allah'ın bir tek sorgusuyla karşı karşıyasın. Ey kulum, dünyaya imtihan için gönderildin. Rabbine göre yaşamak için gönderildin. Rabbinden gelen ayetlere göre yaşadın mı? Sorgusuna evet demek için gönderildin. Bu evet'i diyemezsen, ya Rabbi kitabın gelmişti ama Ben okumayı pek düşünmedim. Niye? Çünkü anlamazdım. Bana anlayamazsın dediler. Ben eğer kitabını okusaydım, ki bazen okudum. Okuduğum zaman dinimin %99'u gitti. Ben kendimi o zaman dinsiz zannedecektim. Ya Rabbi, bana anamdan babamdan din diye öğrettikleri, çevremden, mezheplerimden din diye gelenlerin %99'u gidecekti. Elimde din kalmayacaktı. Senin öğrettiğin, senin gönderdiğin kurallar kaç tane ki? Halbuki ben koskoca bir din, kocaman, devasa bir din gördüm, öğrendim. Senin koyduğun kurallar kaç tane ki? Ben ciltler dolusu senin dinin adına kitap okudum, içtihat okudum, hüküm okudum, fikir okudum, felsefe okudum, kelam okudum. Senin imanla ilgili söylediğin kaç tane hüküm var ki? Ben onları bırakıp da senin dediklerine uysaydım, benim dinimin %99'u giderdi. Onun için ben dinime sahip çıktım mı diyeceksin? Öyle mi diyeceksin? Sahip çıktıkların her şey Allah diyecek ki o zaman, onlar bir zandı, bir içtihattı, bir yoruldu. Ben seni zandan uzak tut demedim mi? Ben sana zandan uzaklaş demedim mi? Demeyecek mi? O dediği gün, evet ya Rabbi dedin, peki niçin uzaklaşmadın? Niçin ayetlerime tabi olmadın? Niçin Rabbinden gelen yeter demedin? Niçin? Onların sözleri hoşuna gitti değil mi? Onların yaldızlı sözleri, onların süslü sözleri hoşuna gitti değil mi? İşte o gün boynunu büküp evet diyeceksin. Evet, hoşuna gitti. Muhakkak ki senin Rabbin, o her şeyi bilendir. Sen evet demesen de bilecektir, evet desen de bilecektir. O doğru yolda gidenler de bilir, eğri yolda gidenler de bilir. O zannın peşinden gidenler de bilir, Rabbinin ayetlerine uyanları da bilir. Sadece Rabbinin ayetlerine göre dinini yaşayanları da bilir, zanlara göre din yaşayanları da bilir. Zanları Allah'ın ayetleriyle eş koşanları da bilir, içtihatları, fikirleri, yorumları Allah'ın ayetlerine eş koşanları da bilir, koşmayanları da bilir. Eğer gerçekten Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, dosdoğru olun. Ey Müslümanlar, Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. O gün, 118. ayetten başlayarak devam eden bu ayetlerde, son hüküm, sonraki ayetlerde veriliyor. O gün, din çatışmasına dönmüştür. Putperestler kendi aralarında, kendi putlarının kavgasını veriyorlar. Kimi Lat adına kesiyor, kimi Menat adına kesiyor, kimi Uzza adına kesiyor. Yahudiler, Hristiyanlar aynı şekilde kendi tanrıları adına kesiyorlar. İsa adına, Musa adına kesiyorlar. Üzeyr adına kesiyorlar. Ortalıkta insanlar sürekli hayvanları boğazlıyorlar. Boğazlarken sürekli birisi Menat adına diye boğazlıyor, birisi Lat adına diye boğazlıyor, birisi Uzeyr adına diye boğazlıyor, birisi İsa adına diye boğazlıyor, birisi bilmem ne adına diye boğazlıyor. Sürekli insanlar ortalıkta hayvan kesiyorlar ve hayvanları keserken Allah adına kesen yok. Allah da o gün Müslümanlara diyor ki, Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Görüyorsunuz işte. Herkes kendi tanrısını dillendirerek kesiyor. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenizde sebep mi? Oysa Allah çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. 118. ayet gelince bu sefer Yahudiler ve Hristiyanlar da Müslümanların Allah'ın adını anarak kestikleri hayvanları yememeye başladılar. Çatışma var çünkü. Bir yarış var. Şimdi şöyle nuzul sebeplerine baktığınız zaman ayetlere ve arkasından 119. ayet geliyor. 118. ayet Müslümanlara hitap ediyor. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Müslümanlar öyle yapıyor. Kendileri de Allah'ın adını anarak kesiyorlar. Bu sefer Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler Müslümanların Allah'ın adına kestikleri şeylerden yemiyorlar. Onlar bizimkilerden yemiyor diye. Bu sefer Allah onlara soruyor. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? Ey putperestler! Ey müşrikler! Yerlerin göklerin sahibi deyince kimi anıyorsunuz? Allah diyorsunuz. Her şeyin sahibi yaratanı kim deyince Allah diyorsunuz. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, Tanrınız kim deyince Allah diyorsunuz. Peki niçin? Müslümanların hayvan keserken, Rabbinizin adını andığı ana keserken kestiklerinden yiyemiyorsunuz. Sebebiniz ne? Hadi siz Allah adına kesmeyerek başka şeyler adına kestiğiniz zaman ben onlara yasakladım da siz niye yemiyorsunuz? Şunu unutmayın. Allah çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında haram kıldığı şeyleri açıkladı. Eğer Allah adına kesmiyorsanız, başka şeyler adına kesiyorsanız size haramdır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü zanlarına, kötü arzularına uyarak saptırıyorlar konuyu. Biz Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ve müşrikler savaşsın, din savaşına, din yarıştırmasına girsin diye emretmiyoruz. Biz yarattığımız nimetlerin kendi ürettiğiniz putlar adına kesilerek yenmesine karşı çıkıyoruz. O size nimetleri veren Rabbinizdir. Dolayısıyla niçin Rabbinizin adını anmıyorsunuz da kendi uydurduklarınızı anıyorsunuz? Biz ona karşı çıkıyoruz. Onu yasaklıyoruz. Siz de Rabbinize karşı ortaklar uydurmuş olmanıza rağmen Rabbinizi inkar mı ediyorsunuz? Hayır. O zaman Rabbinizin adına kesilenden niye yemiyorsunuz? Sebep ne? Eğer böyle yapıyorsanız kendi arzularınıza, kendi zanlarınıza kötü bir şekilde saptırarak uyuyorsunuz demektir. Konuyu başka noktaya çekiyorsunuz demektir. Bir topluluk savaşına, bir örf ve anene savaşına çekiyorsunuz demektir. Tıpkı bugün Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin çektiği gibi. O gün de çekiyorlardı. Günahın açığında gizlisinde bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. İmanda gizli, parada gizli diyenlerin kulağına küpe olsun. İman alenileşir. İmanın alenileşmesi amelleşmektir. Amelleşmeyen iman, iman sayılmaz. Ta ki zorda kalırsa Ammar bin Yasir gibi belki. Efendim benim imanım banadır. Kimse ilgilendirmez. Herkesin kalbindeki imandan kendisi sorumludur. İman da gizlidir, para da gizlidir. Laf bunlar. Laf. İman amelleşerek ortaya çıkar. Ben buradayım der. Ben buradayım diyen demeyen iman, normal şartlarda ben buradayım demeyen iman tartışılır. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük bir günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. O Yahudiler, o Hristiyanlar, putperest Araplara öğüt verirler, terkin ederler. Nasıl mücadele edeceklerine dair. Çünkü onlar ilahi bir kitaba dayanıyorlar ya güya. Çünkü onların da bir peygamberleri var ya geçmişten gelen güya. Çünkü onlar da zaten Allah'ın ayetlerine karşı nasıl kıvırmayı, nasıl yalan söylemeyi Allah'a karşı öğrenmişler ya güya. Bu konularda üstadlar ya, bu üstadlıklarını yaparlar. Putperestlere gelirler, Hazreti Muhammed'e, peygamberimize ve Müslümanlara karşı nasıl mücadele edeceklerinin telkininde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. Böylece biz her kasabada, oralarda bozgunculuk yapmalar için günahkarlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar ama farkında olmazlar. Her kasabada, her şehirde, her memlekette günahkarlar bozguncu olan arzu ve hevesleriyle Allah'a karşı olmak yolunda arzuları ve duyguları olanların liderleri olmuşlardır. Onlara bir ayet geldiğinde Allah'ın elçilerine verilen benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere yapmakta oldukları hilelere karşılık Allah tarafından aşağılık ve çetin bir azap yaşayacaktır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle bir murdarlık verir. Bakın burada gayet açık bir şekilde Allah ne diyor? Kim hidayet etmek isterse, kim bu noktada içinden, arzu ve hevesinden inanmak için bir adım atıyorsa, Allah onun önünü açar, İslam'ı onun önünü açar ve böylece anlaşılır hale gelir, kolay bir hale gelir. Allah yardım eder. Kim de saptırmak için yola çıkıyorsa, sapmak için yola çıkıyorsa, Allah'ın ayetleri okundukça göğsü daralır, sıkılır, bunalır, mahvolur, perişan olur. Bugün vardır Müslümanlar arasında. Hiç dikkatinizi çektim bilmiyorum. Mesela bir topluluğa gidin. Rastgele bir topluluk. O toplulukta çeşitli insanlar olacaktır. Ve onların da hepsinin Müslüman namazı niyazlı olan insanlar olarak görün. Yani bayağı işte namazlı, cemaattan namazlı, niyazlı insanlar bir araya gelmiştir. Çeşitli. Dikkat edin. Eğer orta yerde bir sohbet varken, oradan buradan ıvır zıvır konular konuşulan bir sohbet varken, biriniz dese ki, arkadaşlar ya boşuna konuşup durmayalım oradan buradan, hem böyle dedikodu gıybet olur. Şuradan açalım bir Kur'an'dan bir ayetler okuyalım deseniz, bir deyin. Sonra gözlemeye bakın ne olacak diye. Bazılarını göreceksiniz. Siz Kur'an'dan ayet okunmaya başlayınca öflemeye, tüflemeye başlayacaklardır ve lafı, sohbeti kendi liderlerine, kendi cemaatlerine, kendi şeyhlerine, kendi tarikatlerine, kendi abilerine çekmek için böyle lafı döndürüp dolaştıracaktır. Kur'an'ı okutmayacaklardır size. Sıkılacaklardır. Acayip bir şekilde bunalacaklardır ve sizi susturmak için her türlü fırıldağa çevireceklerdir. Bu ayet gerçekleşecektir yani. Çünkü onlar Kur'an'a teslim olmak istemiyorlar ki, dinlemek istemiyorlar ki. Onlar o güzel sözlere, yalnızlı sözlere, arzularına ve heveslerine hitap eden sözlere uygun bir şekilde sohbet yapmak istiyorlar. Oradan, buradan, şuradan, şuradan, buradan Allah'ı dinlemek istemiyorlar. Onların dinlemek istediği şeyler farklı. Dikkat edin. Bu gözlemle bir bakın, bir deneyin. Düğünlerde, derneklerde, şurada, rastlantı bir yerde gittiğiniz zaman bir atın ortaya, sonra birine okutturun, siz halkın gözüne bakın, dinleyenlerin gözüne bakın, tavırlarına bakın. Aynen bu ayet gerçekleşir. Kimi de saptırmak isterse, yani Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden insanlara saptırmak istiyorsa, vallahi de billahi de Kur'an okurken asla rahat olmayacaklardır, göğüsleri sıkılacaktır, bunalacaklardır, ne yapacaklarını şaşıracaklardır ve o Kur'an'ı susturmak için kendi liderlerini, kendi alimlerini, kendi şeyhlerinin, kendi cemaatlerinin propagandasını yapmak için bin türlü fırıldak çevireceklerdir. Kur'an'ı dinlemeyeceklerdir, susturacaklardır. Deneyin, bu ayet gerçekleşecektir. Çünkü onlar gereğince Allah'ı asla kabul etmemiş, gereğince Risaleti asla kabul etmemiş, gereğince ayetleri asla kabul etmemişlerdir. Susalım da dinleyelim diye asla tavır almayacaklardır. Çünkü onların kalplerinde, onların imanlarında, onların fikirlerinde, onların inançlarında bir murdarlık vardır, pislik vardır. O pisliğin özü, kaynağı Allah'a tabi olmamak, Allah'ın ayetlerine tabi olmamak, kulların fikirlerine, kulların iştahatlarına, kulların yorumlarına, kulların yollarına, kulların yalnızlı sözlerine tabi olmaklardır. O pisliğin kaynağı budur. Bu din Rabbinin dost doğru yoludur. Bunun dışındakilerin hiçbiri bir şey ifade etmez. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Bu din deyince Allah'ın ayetlerinin çizdiği dindir. Allah'ın ayetlerine ilave edilmiş iştahatların, fikirlerin, yorumların, kelamın, kadimin yolu değil, şirksiz, ortaksız bir dindir. Çünkü Allah'ın hükümlerinin yanına siz iştahatın hükümlerini din diye korsanız, bu ortak koşmadır. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın hükümlerinin yanına kulların iştahatlarının hükümlerini din diye korsanız, bu ortak koşmaktır. Açık açık söylüyorum. Ama şöyle der, hayır onlarınki bir din değil, sadece bir görüştür, insan görüştür. Din Allah'a aittir, din Allah'ın hükümlerine aittir, Allah'ın ayetlerine aittir. İnsanlar sadece fikirlerini söylerler ve fakat asla onların fikirleri Allah'ın ayetleri gibi, onların hükümleri Allah'ın hükümleri gibi değildir. Sadece onlar bir görüşten ibarettir, asla din değildir derseniz o başka. Ama derseniz ki Allah'ın ayetlerinin hükümleri gibidir, müştehitlerin hükümleri derseniz, eşit tutarsanız bu şirk koşmaktır. İşte bu din, Allah'ın hükümlerinden oluşan, Allah'ın ayetlerinden oluşan bu din, Rabbinin dost doğru yoludur. Andolsun ki geçmiş topluluklar, Allah'tan gelen ayetlere, Allah'tan gelen ayetlerin hükümlerine kendi alimlerinin, kendi rahiplerinin, kendi din adamlarının ilave ettikleri hükümleri eş koştukları için bozulmuştur, tahrif edilmiştir Allah'tan gelen dinler. Ehli kitap olmuştur. Ancak halis bir şekilde sadece Allah'tan gelen ayetlerin hükümlerine uyanlar, bu yola girenler, işte onlar Rablerin katında esenlik yurduna ulaşacaklardır. Cennetle müjdeleneceklerdir. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler topluluğu, yani ey yabancılar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız. Onların insanlardan olan dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah da buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir, şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını, diğer bir kısmını peşine takarız. Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Derler ki, kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Gerçek şu ki, halkı habersizken Rabbin haksızlık ile ülkeleri helak edici değildir. Mutlaka Rabbiniz haber verir. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız, şöyle şöyle hareket ederseniz mutlaka helaka uğrarsınız diye mutlaka haber verir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarının habersiz değildir. Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi sizden de sonra bir başka kavmi getirir. Vaki değilsiniz ki. Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Dünyanın sonunun kimin lehinde olduğunu yakında bileceksiniz. Gerçek şu ki zalimler asla iflah olmazlar. Allah'ın yarattığı ekinlerle hayvanlardan Allah'a pay verip zannarınca bu Allah'a bu da ortaklarımıza dediler onlar o gün. Onlar için ayrılan Allah'a ulaşmıyor fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. O gün öyle yapıyorlarmış. Büyük Allah'a, ilahi uzma, yani putların şefaatçilik yapacağı büyük Allah'a ayırıyorlar. Putlara da ayırıyorlar. Sonra Allah'ın ihtiyacı yok deyip tekrar putlar adına dağıtıyorlarmış onları. Allah onu belirtiyor burada. Bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi hoş gösterdi. Kız çocuklarına. Ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapmazlardı, yapamazlardı. Öyleyse onları uyduruklarıyla baş başa bırak. Her canlı, her varlık yeryüzüne gelen bir şekilde birbirleriyle imtihan edilmektedir. Bunun bilgisi ve bunun hükmü Rabbimin katındadır. Herkes kendi değerini, kendi varlığını ve kendi neticesini Rabbimin katında mutlaka görecektir. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bu tanrılar için ayrılan hayvanlarla ekinler haramdır. Yani kendi putlarını ayırdılar ve bunları insanlara haram kıldılar. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez dediler. Böylece bir sınıf oluşturdular. Tanrılarına ayırdıkları malları, ganimetleri bir sınıfa arasında dağıttılar. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır dediler. Bir takım hayvanlar vardır ki Allah böyle emrediyor diye ona iftira eder. Üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiralar yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Gebe işte develer, hayvanlar var. Doğacak, doğuracak. Bunlar erkeklere aittir, kadınlarımıza haramdır dediler. Ama ölü doğarsa hepimizin dediler. Kadınların ve erkeklerin dediler. Böylece bir sınıflaşmaya, bir erkek kadın arasındaki eşitliği bozmaya, mümin ve müminler arasında eşitliği bozmaya doğru gittiler. Aynı şeyi Müslümanlar da yaptı yani sonunda. Müslümanın diyenler de yaptı. Kadın erkek arasındaki farkı sürekli koydular Kur'an'da olmamasına rağmen. Ey müminler dediği zaman Allah kadın ve erkekleri eşit görüp sorumluluklar yüklerken Müslümanlar da aynı putlara satılır gibi aynı mantıklarla müminleri ayırdılar. Allah bu değerlendirmelerin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikler yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek kadınlara haram kılanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit urmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan Allah'tır. Hiçbiri insanlara ait değildir. Hiçbirini insanlar da yaratmamıştır. Hepsini Allah yaratmıştır. Ve insanlar için yaratmıştır. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin, devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Allah'ın size verdiği nimetlerden elde ettikleriniz, topladığınız ürünlerden. Olmayanlara verin, infak edin, zekatlarını verin. Böyle yapmazsanız israf etmiş olursunuz. Zekat vermemek, infak etmemeyi Allah israf etmek olarak görüyor. Yani Allah'ın size verdiği nimetlerden eğer Allah için bir ayırıp da fakire, fukaraya, yoksula, yetime vermek için bir ayrım yapmıyorsanız, bir ayrılık yapmıyorsanız, sürekli kendinize harcıyorsanız, hiçbir şekilde başkasına vermeyi düşünmüyorsanız, Allah için fakire fukaraya ayırmak için, vermek için bir düşünceniz geçmiyorsa, Allah diyor ki bu bir israftır. Allah israf edenleri sevmez. Rabbiniz size nasıl verdiyse, siz de Rabbinizin size verdiklerinden olmayanlara vermek için mutlaka ayırın. Ayırmıyorsanız israf etmişsinizdir. Haberiniz olsun. Ben Kur'an'daki ayetleri değişik zamanlarda okudukta, değişik yerlerde okuduğum zaman israf ayetini şöyle anlarım. Ki yeri geldiği zaman hep göreceğiz işte burada. Burada mesela Allah'ın helal yoldan verdiği nimetleri yine Allah'ın emri gereği fakire fukaraya ayırmıyor da fakir fukaranın hakkını korumuyor iseniz, bunun için bir infak, bir zekat ayırmıyor iseniz bu haramdır, bu yasaktır. Allah buna israf etmek diyor. İleride gelecek ayetler, gelince tekrar dile getireceğim. İsraf, Rabbinizin size verdiği nimetleri, helal yoldan verdiği nimetleri, kazançları haram yolda harcamaktır. Yani öyle bolca yiyip içmek değildir israf. Zaten Allah diyor, Rabbinizin size verdiği nimetlerden bolca yiyin için diyor zaten. Bolca yiyip içmek israf değildir. Zaten Allah diyor, bolca yiyin için diyor. Allah'ın bolca yiyin için dediğine israf bu deyip haram diyenler Allah'ın ayetine karşı çıkanlardır. Ne yazık ki 1500'lük kültürde %99'un içinde de böyle de vardır yani. Allah bolca yiyin için der, oradan birisi çıkar der ki yok öyle şey, bolca yemek içmek israftır, o haramdır der. Allah'ın ayetinde bolca yiyip içmeyi Allah önerip dururken, emredip dururken, söyleyip dururken niye haram olsun? Niye israf olsun? Yazık. Hiç Kur'an okumuyor musun ya? Hiç aklın yok mu senin? Allah kitabında israfı Rabbinizin size verdiği akılla, mahkeme gücüyle, emek gücüyle, yeryüzünden nimetlendiğiniz zaman, bir kazanç elde ettiğiniz zaman, helal yoldan, haram yoldan değil bakın, bir kazanç elde ettiğiniz zaman, bu helal yoldan elde ettiğiniz kazançları, ürünleri bolca yiyip içmek israf değil, onları haram yolda harcamak israftır. Onları harama dönüştürmek israftır. Alın terinle, kazanmışsın bir para, gitmişsin, çoluğunla çocuğunla bolca bir harç yapmışsın, yiyorsun. Bolca yemek israf değildir. Ama o helal yoldan kazandığın paradan fakir fukaraya ayırmadıysan, örnekleyelim, onu gidip Allah'ın haram saydığı yerlerde, içkide, alemde, kumarda, şurada burada harcadıysan, işte bu israftır. Allah, helal yoldan kazanılan kazançların haram yolda harcanmasına israf der. Helal yoldan kazanılan kazançların, buradaki ayette olduğu gibi, onlar üzerinden fakirin, fukaranın, yetimin, yolda kalmışın hakkını ayırmamaya israf der. Dikkatinizi çekiyorum. Beyler, israf odur. Helalı harama dönüştürmek, Allah'ın helal şeylerden bazılarının hakkı var diye saydıklarını ayırmamaktır israf. Çünkü onu vermediğin zaman otomatikman harama dönüştürüyorsun yine helal kazancını. Yani zekatını vermediğin, infakını yapmadığın, infakını yapmayı düşünmediğin helal yoldan kazanmış şeyler sana haram olur, israf olur. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanlara yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin, şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o size açık bir düşmandır. Dişi ve erkek olarak 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerde bulunan yavrularını mı haram etti? Hangisi haram bunları? Uydurmayın yani. Kendi kendinize kafadan şurası haram, burası haram, yok karnındaki haram, yok efendim geçisi haram, yok koyunu haram demeyin. Veya deveden 2'yi, sığırdan 2 yarattı. Onların erkekleri mi, dişileri mi, yoksa karınlarındaki mi haram? Niye uyduruyorsunuz? Araplar öyle uyduruyormuş o zamanlar. Tabii bu ayetlerin özünde şu var tabii. Allah'ın helal kıldıklarını haram diye ortaya çıkanlar, Allah'ın haram demediği şeylere, helal dediği şeylere veya Allah'ın serbest bıraktığı şeyler şu haramdır, bu helamdır diyenler, uyduranlar niye göre uyduruyor? Allah'tan kendilerine bir ayet mi geldi ki? Yok efendim iştahatla söylüyormuş. İştahatla haram kılan Allah'a yalan söyler. Eğer bir insan çıkıp da iştahat ile ben bunu haram kıldım diyorsa ondan daha zalim kimse yoktur. Dikkatinizi çekerim. Çünkü Allah'tan mümin kullarına ve insanlara ister inanmış ister inanmamış insanlara yeryüzünde nimet olarak verdiklerinden ve haram kılmadıklarından bazılarını insanlara kendi yorumlarıyla, kendi iştahatlarıyla haram kılanlar, yasak kılanlar Allah'a yalan uydurmaktan başka bir şey yapmamış olurlar ve Allah'a yalan uydurandan daha zalim hiç kimse yoktur. Ve böyle bir topluluğu Allah asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan. Bakın işte 118'den başlayan ayetlerden, değerleniyor, toplanıyor konu. 145. ayette bir hüküm haline geliyor. Hüküm haline. Şimdi okuyacağız. De ki, bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka. Bakın Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvandan başka. Ha. Allah adına da kesilmemiş, başka şey adına da kesilmemiş. Fark etmez kesilmiş. Ama Allah'tan başkasına kesilmiş hayvandan başka. Yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyor. Allah kesin hükmünü 145. ayette koydu. Kesmekle ilgili konuda Allah'tan başkasının adına kesiliyor ise haramdır. Efendim Allah'tan başkasının adına kesilip kesilmediğini bilmiyorum. O zaman değildir. Bitti. Çünkü burada ne diyor? Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Bazı toplumlar hiçbir şey demeden kesiyor. Ne putlar adına kesiyor ne Allah adına kesiyor. Hiçbir şey demiyor. O zaman yenir. Çünkü yasaklanan şey Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvanın yenmesi yasak. 145. ayet. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa, yani bir mecburiyet karşısında, bir ruhsata binaen kalırsa, bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Yahudilere, Müslümanlara değil, Yahudilere bütün tırnak geçmişte yani, bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarını taşıdığı ya da kemiğe karışan yağlar harç olmak üzere sığır ve koyunun iç yağlarını da onlara haram. Bu zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı suçlar toplumundan uzaklaştırılmaz. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve azabımıza tattılar. Evet ne yazık ki bu kaderiyecilik anlayışı her zaman Müslümanlar arasında da olmuştur. Allah dileseydi biz doğru yolda olurduk. Eğer biz böyleysek Allah müsaade ettiği için böyledir. Allah bizim Müslüman olmamızı isteseydi biz Müslüman olurduk. Eğer biz bugün kafirsek Allah istemedi bizim Müslüman olmamızı. Allah istedi de biz Müslüman olmadık mı? Allah isteseydi olurduk. Allah Müslüman olmamızı istedi biz olmadık mı? Diye bir mantık ve muhakeme yürütürler. Halbuki Allah gerekeni söylemiştir. Onların Müslüman olmalarını demiş ve çağırmıştır. Ama onlar gelmemiştir. Onların gelmediğine, onların kendi arzu ve hevesle uyduğuna dair de bir sürü konuyu Allah ayetlerine açıklamıştır. Ancak Allah şunu da söylemektedir. Ben dileseydim herkesi inandırırdım. Ben dileseydim herkesi saptırırdım. Ama yapmadım. Dileseydim yapardım, bu güç bende vardı. Niçin yapmadım? Bilgisi kendi katındadır. Ben özgür bıraktım insanları. İsteyen inanır, isteyen inanmaz dedim. Bunun sorumluluğunu da üstlenir dedim. Öyle diyor Allah. Ama bazı insanlar zannediyor ki Allah zayıf, Allah güçsüz. Bize güç yetiremiyor. Bak biz inanmıyoruz, meydan okuyoruz, bize bir şey yapamıyor. Madem ki Allah o kadar güçlü, hadi inandırsın bizi. Biz inanmıyoruz bakın, meydan okuyoruz. Allah da diyor ki ben dileseydim inanırdınız. Ama ben dilemiyorum yani. Dilemiyorum. Çünkü dilediğim zaman haksızlık etmiş olurum. Dilediğim zaman gerçekten isteyerek iman edenle senin gibi azgın olan, kafir olan, karşı çıkan, isyankar olanın arasındaki farkı size gösteremezdim. Siz kendiniz kendi farkınızı koyacaksınız. İçinden gelerek iman edenle azgınlığından azan ortaya çıksın diye biz dilemedik ki. Dileseydik hepinizi mümin yapardık. Dileseydik hepinizi kafir yapardık. Dileseydik hepinizi cennete koyduk. Dileseydik hepinizi cehennemlik yapardık. Bizim dilememiş olmamız diyor Allah, gücümüzün olmadığını göstermez. Bunu kendi kafanıza göre yontmayın. Kendi kafanıza göre şey yapmayın. Kendinize bahaneler uydurmayın. öbür tarafta size hesaba çekerken size gereken deliller açık açık verilecek ve siz o zaman gerçeği göreceksiniz. De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi hepiniz elbette hepinizi doğru yola getirirdi. De ki Allah şunu yasak etti diye şahadet edecek şahitlerinizi getirin. İşte bugün din diye öğrendiğiniz %99'un delili nedir? Efendim bugün din diye öğrendiğiniz şu haramdır, şu helaldir diye öğrendiğiniz hükümlerin delili nedir? Din diye öğrendiğiniz bilgilerin %99'un delili nedir? Allah'ın mıdır? Eğer hayır diyorsanız Allah diyorum de ki onlara. Kesin delil ancak Allah'ındır. De ki Allah şunu yasak etti diye şahit edecek şahitlerinizi getirin. Eğer siz aranızda Allah şunu yasakladı, şunu emretti, şunu din olarak hükmetti, şunu şöyle etti, dinin hükmü budur, dinin hükmü budur diye bir şeyler söylüyorsanız ve bu konuda Allah'tan da bir delil getiremiyor iseniz kaybettiniz. Kaybettiniz. Efendim bizim delilimiz işte filancanın içtihadı. Kaybettin. Onun içtihadı bir görüştür sadece. Bir insanın görüştür. Hiçbir insanın görüşü Allah'ın helal kıldığını yasaklayamaz. Yasaklıyorsa, Allah adına din üretiyorsa, Allah adına hüküm üretiyorsa, Allah'ın dini adına hüküm üretiyorsa şirktir. Şirktir. Şirktir. Hesapta Allah delil isteyecek. Size indirdiğim ayetlerden deliliniz var mı diyecek. Böyle demeniz için. Mümin kullarıma, insanlara, yarattığım insanlara helal kıldığım şeyleri haram kılmak için size gönderdiğim ayetler arasından bir delil getirin diyecek. Getiremiyor musun? O zaman Allah şunu yasak etti dediğiniz zaman şahadet edecek şahitlerinizi getirin diyeceğiz. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla beraber asla şahitlik etme. Vallahi ben Allah'ın ayeti yokken bir kişi şu haramdır, şu helaldir derse, bir kişi dinin hükmü şudur derse vallahi de şahitlik etmem, billahi de şahitlik etmem ve şahitlik edenleri de Allah'a karşı yalan söylemekten, iftira etmekten, bozgunculuk yapmaktan suçlarım ve onlardan daha zalim kimse yoktur derim. Ve Rabbimin sözüne uyarak ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma sözüne uyarım. Çünkü onlar Allah'tan kendilerine bir delil gelmeden şu haramdır, şu helaldir derlerse, Allah'tan kendilerine bir delil gelmeden dinin hükmü şudur derlerse, onlar yalancıların en büyüğüdür. Onlar kendi arzu ve heveslerine göre Allah adına din uydurmuşlardır. Allah adına yalan söylemişlerdir. Rabbim bu konuda onlara delilinizi getirin der. Getiremiyorlarsa şahitlerinizi getirin der. Şahitleri gelirse o zaman da der ki Rabbinizden bir ayet yoksa onlarla birlikte şahitlik etmeyin. Siz de evet bu dinin hükmüdür demeyin. Siz de evet bu Allah'a göre yasaktır demeyin. Siz de evet Allah'a göre, Allah'ın dini İslam'a göre bu helaldir, helaldir, haramdır demeyin. Böyle bir şey demeyin. Dediğiniz anda gitmişsinizdir. Dediğiniz anda mahvolmuşsunuzdur. Dediğiniz anda perişansınızdır. Dediğiniz anda müşriksinizdir. Asla demeyin. Bir içtihada bağlı bir hükümden dolayı hakkında ayet yoksa asla bu dinin hükmü demeyin. Dediğiniz anda bitmişsinizdir. Bitmiştir. Perişan olmuşsunuzdur. Onlar Rablerini eş tutuyorlar. Allah diyor. Ayet 150. Onlar Allah'tan kendilerine bir ayet gelmeden, kendi içtihatlarına göre, kendi yorumlarına göre, kendi fikirlerine göre eğer şu dinin hükmüdür, bu dinin hükmüdür diyorlarsa ve hakkında bir ayet yoksa onlar Rablerini eş tutuyorlar. Eş, ortak kılıyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın emrettikleridir. Umulur ki düşünüp öğün alırsınız. Rüşt çağına girişinceye kadar yetimin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadar yükleriz. Söz söylediğimiz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyi düşünün sizin diye bunlara emretti. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Sonra iyilik edenlerle bedenlere nimetinizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet edirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya kitabı verdik. Umuruz ki Rabbinin huzuruna varacaklarına iman ederler. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okumasından gerçekten habersizlik demeyesiniz diye. Yahut bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye size kitap indirdik. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirirse zalimdir. Ondan daha zalim kimse yoktur. Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini ve Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, onlar ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün. Önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı fayda vermez. Veya mefhumu muhalif. İmanı gitti de tam ölüm noktasında gitti. Şimdi genelde şöyle bilinir. Ya tam iman noktasında şeytan onu kandırırsa imansız gider. Yok öyle bir şey. O andaki şoktaki dedikleri ne iman etmesi ne de imansızı hiçbir şey ifade etmez. Bu ayete göre. Bu tür şeylerden vazgeç. Çünkü o bir şok anıdır. Bilinçle, bilgiyle, tefekkürle, akletmekle varılmış bir karar değildir. Allah bunları vurguluyor. Biz meleklerimizi gönderseydik veya alametlerimiz gelseydi, onlar öyle bekliyorlar. Gerçekten insanları akıl etmekten, fikir etmekten, mahkeme kurmaktan, iradesiyle karar vermekten öte de bir alametle, bir mucizeyle karşı karşıya bıraksaydık, bundan dolayı iman etselerdi, geçmez. Veya böyle bir durumdan dolayı o andaki şaşkınlıklar küfretseler o da geçmez. Şaşkınlığa uğradıklarını anlayın. Çünkü Allah imanın koşulunu akletmek, fıkhetmek, tefekkür etmek ve iradeyle karar vermek olarak gösteriyor. İradenin dışına çıktığı şey, akletmenin dışına çıktığı şey, muhakemenin dışına çıktığı şey, iman da olsa, küfür de olsa hiçbir şey ifade etmez. Çünkü o zaman din yoktur zaten. Aklın olmadığı yerde, muhakemenin olmadığı yerde, tefekkürün olmadığı yerde, iradenin olmadığı yerde din yoktur. Dinin olmadığı yerde ne iman olur ne küfür olur. İyi belleyin. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla bir hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Niçin insanlar dinlerini parça parça edip gruplara ayrılar? Niçin? Eğer bu din Allah'a aitse, eğer bu dinin hükümleri Allah'a aitse, eğer bu dinin bilgisi Allah'a ait ise, Allah'tan gelen bilgilere, Allah'tan gelen hükümlere işittik ve itaat ettik diyenler niçin parça parça olup gruplara ayırsınlar ki? İnsanları parça parça olup gruplara ayıran şey Allah'ın ayetlerini bir kenara koymaları, Allah'ın hükümlerini bir kenara koymaları, Allah'tan gelen bilgileri bir kenara koymaları, başka bilgilere, başka hükümlere, başka delillere sarılma, onların peşinden gitmesi neticesinde değil mi? Bugün hiçbir şekilde ayetlerin ayırdığı bir insan olamaz ayetlere uymuş olsalardı. İnsanların aralarındaki görüş farklarına bakın, anlayış farklılıklarına bakın, din farklılıklarına bakın. Hepsinin temelinde ya içtihatlar vardır, ya kelam bilgileri vardır, ya da anlayışlar vardır. Ayetler yoktur. Asla Allah'ın ayetleri insanları parça parça kılmaz. İnsanlar parça parça ayrılıp da gruplara bölünüyorsa ve parça parça oluyorlarsa onları ayıran ayetler değil. Onların tabi oldukları güzel şeylerdir. Süslü sözlerdir, yaldızlı sözlerdir. Başka hiçbir şey. Senin onlarla hiçbir ilişkin yok. Ey Müslümanlar, sizin onlarla eğer müminseniz ve gerçekten Allah'ın ayetleriyle yol çiziyoruz diyorsanız onlarla işiniz yok. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. O gün Allah'ın huzurunda ayetlere göre düşüncelerini oluşturmak, fikirlerini oluşturmak, hükümlerini oluşturmak gibi bir sorgu neticesinde, yaşamlarını oluşturmak gibi bir sorgu neticesinde onlar kendi cevaplarını vereceklerdir. Siz kendi cevaplarınızı hazırlayın. Ne yaparsanız temelinde Allah'ın ayeti olmalı. Ne düşünüyorsanız temelinde Allah'ın ayeti olmalı. Ne fikir ortaya koyuyorsanız temelinde Allah'ın ayeti olmalı. Neye karar vermişseniz temelinde Allah'ın ayeti olmalı ve göğsünüzü gere gere. Ya Rabbi senin şu ayetine göre böyle düşündüm, senin bu ayetine göre böyle hükmettim, senin bu ayetine göre böyle yaşadım diyebilir. Ama Böyle demezler. Ya Rabbi, ben filanca müştehide göre yaşadım. Ben filanca halime göre yaşadım. Ben filanca şeyhe göre yaşadım diyorsanız ayvayı yediniz. Ayvayı yediniz. Haberiniz olsun. Kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğini dengeyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dost doğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Öyle de, öyle de. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim de. Ben Müslüman olarak Allah'ın ayetlerine teslim olanım, ondan gelen bilgilere teslim olanım, ondan gelen hükümlere teslim olanım ve ona göre hayatımı yaşayanım, ona göre ölümümü bekleyenim, ona göre kurbanlarımı adayanım, ona göre namazımı kılanım de. Öyle de. De ki Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rab mı arayayım? Herkesin kazanacağı yalnız kendisine ait. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Bana ne onlardan? Kim ne yaparsa yapsın. Ben sadece güzelce söylerim. Mantıklıca söylerim. İnsanları Allah'ın ayetlerine çağırırım. Hiçbir müştehide, hiçbir alime, hiçbir şeyhe, hiçbir keşişe, hiçbir masuma ki saçmalıktır masumiyet. İnsan asla masum değildir. Kim olursa olsun, peygamber dahi olsa. Risalet makamında masumiyet vardır sadece. Ama müminlik sıfatında asla masumiyet yoktur peygamber de olsa. Eşheden la ilahe illallah ve eşhe enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Abduhu masum değildir. Risalet masumdur. Risaletin dışındaki herkes abduhudur. Hiçbir imam, hiçbir alim, hiçbir keşiş asla masum olamaz. Kim masumiyete inanıyorsa Allah'a ortak koşuyordur. O kelime-i tevhidin dışına çıkmış, kelime-i şehadetin dışına çıkmıştır. Ve hiçbir kimse başkasının suçunu yüklenmez. Ve hiç kimse başkasının suçuna kefil olmaz, müvekkil olmaz, asla. Hiç kimse başkasının suçuna avukatlık yapamaz, yargıçlık yapamaz, savcılık yapamaz, asla. Herkes kendi suçunu yüklenir ve kendi suçuyla gider. O suçları affedecek de Allah'tır, şefaat edecek de Allah'tır. Başka hiçbir affedici, hiçbir şefaat edici yoktur, hiçbir müdafi yoktur. Sadece Allah yapar. Ve o uyuşmazlığa düştüğünüz her şeyi size haber verir. Yeryüzünde yaşarken ayetleriyle size haber verir. Basiretinizi açar, gönül gözünüzü açar. Görürsünüz gerçeği, hesap günü de her şey ortaya çıkar. Tüm gerçekler. Sizi yeryüzünün halefleri kılan. Halife deyince burada şey anlaşılıyor. Yöneticileri, egemenliği olanları anlaşılıyor. Öyle değil. Yeryüzünün halefleri kılan. Yani sizden öncekilerin yerine sizi kılan. Sizden önce kimler yaşıyorsa yeryüzünde sizi onlardan sonra getiren. Sizden sonra da gelecekleri size halife kılan. Müslümanlar çok şey böyle. Kendilerine hemen bencilce. Biz Allah'ın halifesiniz deyip geçiveriyorlar. Hayır. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan. Halefleri, yani sizden öncekilerden sonra sizleri getiren ve sizden sonrakileri de sizin yerinize getirecek olan. Bakın bu noktadaki ayetler daha önce geldi. Rabbiniz isterse sizi sizden öncekilerin yerine getirdiği gibi sizin yerinize de sizden sonrakileri getirir. Buna da kimse güç getiremez ve bunu da kimse engelleyemez diyor Allah. Sizi yeryüzünün halefleri kılan, sizi yeryüzüne getiren, sizden öncekilerin yerine getiren, size verdiği nimetler hususunda sizi denemek için getiren ve kiminizi kiminizden üstün, derecelerle üstün kılan ve bunun yeryüzünde tahakkukunu, gerçekleşmesini sağlayan O'dur. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır ve gerçekten O bağışlayan ve merhamet edendir. Ona göre davranın. Nasıl ki sizden önceki ümmetleri yok ettiysek, halefler olarak sizi de yok ederiz. Sizden sonra da bir ümmet getiririz. Bir topluluk gelir. Siz nasıl daha önceki insanların yerine geldiyseniz, daha önceki varlıkların yerine geldiyseniz yeryüzüne, sizden sonrakiler de gelir. Buna asla güç yetiremezsiniz engellemek için. Onun için geliş amacınıza uygun bir şekilde yaşayın. Gerekenleri yapın. Üzerinize düşen görevleri yapın. Eğer yapmazsanız bilin ki şüphesiz Rabbinizin cezası çabuktur. Çabuk gelir. Siz uzun zannedersiniz. Siz size verilen ömrü 60 sene, 70 sene, 100 sene ne fark eder? 150 sene olsun fark etmez. 200 sene olsun fark etmez. Sizin için çok uzun olabilir. O Rabbinizin katında bir andır. Bir an. Hiçbir şey değil. Onun için Rabbinizin cezası çabuk gelir. Andır. Siz oho diyebilirsiniz. Uzun görebilirsiniz zamanı. O zamana dayalı olarak kendinize bir üstünlük sağlayarak, kendinize bir güç görerek o zamanı değerlendirmeyebilirsiniz. O değerlendirme yerine tam tersine zamanı kendi azgınlığınız için kullanmak isteyebilirsiniz. Ama bilin ki sizin uzun gördüğünüz, kendinize kaynak gördüğünüz, güç kaynağı gördüğünüz zaman çabuk geçer ve Rabbinizin cezası gelir. Ona göre davranın. Eğer bunu anlar da Rabbinize karşı tövbe eder, yaptıklarınıza karşı tövbe eder, hatalarınıza karşı tövbe ederseniz, Rabbinize yalvarırsanız mutlaka o bağışlayan ve merhamet edendir. Evet arkadaşlar, mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyen varsa buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ömer abi çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi gayret ettin. Allah razı olsun. Kimse almayınca ben alayım dedim. Evet, fazla bir söze hacet yok elbette ki. Yani her şey hemen hemen tekrar. Bütün olay bizim gayret etmemize kalıyor. Allah gayretlerimizi arıza arttırsın inşallah. Herkese iyi geceler diliyorum. Selamun aleyküm. Herkese iyi geceler diliyorum. Günün bu ilerleri sade. Var ya Anadolu Fırat'a gittik. Biz oradan geçtik. Hemen ayağınızın yorgunluğuyla beraber Allah razı olsun bugünkü dersimize devam ediyoruz. İyi bir ders oldu. Kendi aramızda böyle bazen arkadaşlarla konuştuğumuz takım şeyler vardı. Karar veremediğimiz veyahut da işte bugüne kadarki kulaktan dolma duyduğumuz bir takım şeyler. Bugün onların bir kısmını daha aydınlatmış. Özellikle bu Allah'ın adını anarak bir şeyin kesilmemesiyle ilgili toplumun içerisinde bugünkü bu dersten sonra şunu çok daha iyi gördüm ki gerçekten örük örne çok büyük yanlışlarımız ve hatalarımız var. İnşallah önce kendi eksiklerimizi gidereceğiz. Daha sonra da elimizden geldiğince eksik olan insanlara yardımcı olacağız diye düşünüyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Bir de fazla söz tutmuyor. Gerçekten her şeyi tüm ayetler etrafınızı anlatıyorsunuz. O yüzden sadece bir iki size anlatırken benim de aklıma geliveren birkaç şey paylaşmak istiyorum. Vakit epey ilerledi, fazla da uzatmak istemiyorum. Benim bu geceden anladığım şu, gerçekten müşriklerin, o dönem müşriklerinin takıldığı bütün konular şu anda Müslümanım diyen kesimlerin de takıldığı konular. İşte kitap konusu, peygamber konusu. Yani kısacasında din, aklı olan üzerine farz. Kur'an'dan anladığımız kadarıyla. O yüzden ilk etapta aklımızı doğrulamış hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü anlattıklarınızdan da vardığımız sonuç bu. Çünkü aklını işletemeyenler her şeyden önce Kur'an'a muhatap olamıyorlar. Olsalar bile işte günümüzdeki ayetleri anlayamıyor. Herkes kafasına göre geçmişten getirdiği din anlayışını sürdürüyor. O yüzden öncelikle aklımızı ve irademizi kullanır hale geçerse Kur'an bize o zaman hitap etmeye başlayacak. Ben bunu bir kere daha anladım. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Fazla bir şey söylemeyeceğim. İfade ettik. Allah razı olsun. Sizden abi, sizden ve diğer arkadaşlardan. Bir şey tam anlayamadım veya biraz daha açıklarsanız. Geçmişteki Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde insanların işte yıldızlara ve gök cisimlerine taptığını söylediniz. Geçmiş ümmetlerden Hristiyanların, Yahudilerin benzer tapmalarına bahsettiniz. Müslümanlardan da örnek verdiniz. Ben biraz farklısını örnek verdiniz. Bunu biraz açar mısınız abi? Teşekkür ederim. Şimdi biz basit bir şekilde Hazreti İbrahim'in yıldızlar, ay ve güneş diyaloğunu bir akıl yürütme olarak tasarlarız. Yani basit, yani bir akıl yürütme. Ancak Hazreti İbrahim'in o kıssasının anlatılmasında, Hazreti İbrahim'in sorgularındaki meselede aslında tartışılan konu şudur. İnsanın ulaşamayacağı yer olan gökyüzü, gerçi bugünkü bilimle ulaşacağına inanıyor, ona göre kendilerine göre bir şey yapıyorlar, düşünüyorlar da. Gökyüzü, ay, güneş, yıldızlar, bunlarla ilgili tasarımları göğün kutsallaştırılmasına yöneliktir. O kutsallık çerçevesinde ay, güneş, yıldızlar Tanrı edinilmiştir. gece gündüz tanrı edilmiştir, güneşe tapılmıştır. Ancak her tapınışın arkasında yaratıcı bir tanrının olduğu varsayımı her zaman mevcuttur, görünmeyen bir gücün. Bu hadiseyle konuya Allah'ın başlamasının nedeni, aynı göğün kutsallaştırma mantığının Yahudilerde ve Hristiyanlarda, Araplarda mevcuttur ve bugün de Müslümanlarda yine mevcuttur. Yani gök kutsaldır. Onun için duayı göğe bakarak yapar, yine onun için göğüyle ilgili temasını kurmaya çalışır bir şekilde. Yok, astroloyla alakası yok, astroloyla hiçbir alakası yok. Ama göğe dinsel bir düşünce vermesi, dinsel bir kutsallık vermesiyle alakası var. Mesela şimdi, bugün Müslümanlar Miraç hadisesinde göğe kutsallık vermişlerdir. Ayetlerde hiçbir şöyle bir şey yoktur. Yani Resulullah'ın işte Burak denilen bir atla gökyüzüne çıkışı, orada işte belli makamlara ulaşışı, ne bileyim belli yerleri, katmanları geçişi anlatılır. Bu eski kültürlerde de vardır. Sadece peygamberin miracıyla alakalı bir şey değil. Geçmişteki kültürlere baktığınız zaman oralarda da vardır. Yani bu kutsallık veriş. Halbuki Kur'an'da böyle bir şey yok. İşte İsra suresini okuyun. Böyle bir şey yok yani. Diğer taraftan İsa ile ilgili meselede bugün Hristiyanlar ve Müslümanlar aynı şekilde inanır. Çoğunluk olarak. İsa'nın yeryüzüne dönüşü meselesinde de aynı şekilde dirilişi, tekrar gelişi. Yani ölmedi zaten onlara göre, bazılarına göre. Tekrar gelecek. Yine gökle bir kutsallık meselesi görülür. Şimdi orada tartışılan konu göğe kutsallık, dinsel bir öğe olarak kutsallık verilişidir. Ve Allah Hazreti İbrahim'in sorgularında o gökyüzünde böyle bir kutsallığın olmadığını vurgulayan bir muhakemeyi Hazreti İbrahim'e söyletir ve arkasından ayetleriyle de o yeryüzündeki çeşitli nimetler gibi gökyüzünde de insanlar için nimetler verdiğini, hikmetlerini anlatır. Yerin ve göğün hikmetleri içerisinde değerlendirir Allah. Yani özel bir varlık olarak, kutsal bir varlık olarak asla dile getirmez. Onu söylemek istedim. Ona vurgu yapmak istedim. Tekrar o bölümü tekrar dinleyebilirsiniz ileride. Daha sakin dinlediğiniz zaman sanıyorum anlaşılır. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Kendinize iyi bakın.